ya na sala nini na mokili na mboka ya bato na bomba na wapi papa bame misanga ikumuze ya likambo na yebite late o mokili yebele ya makambo maina kangamu ya basale lingali kita balingi na zuateo bame misinga ingambo kaina kotuna Baluka kalini na zoto na ngai Nalingi na yeba Yongwa nani na defa na futa e Balupia ningaliwa e Naloba tese mindondo Ebele ya makambo Kamu ya ona landa teo Kamu ya nasala nini na mokili Mboka ya bato na bomba na wapi papa Bame misanga ikumuze ya likambo na yebiti nake O mokili yebele ya makambo Baina kangamu ya basale lingali kita Balingi na zuateo Bame misinga ingambo Baina kotuna Baluka kanini na nzoto na ngai Nalingi na yeba Nyongwe nani na defa na futa e Maluke lingaliwa e Na loba tese minondo Ebele ya makambo Kamu ya ona landa teo Oh mama Ngai na sala nini zambe Oh mama Ngai na leli mama e Balinga toko la bomwana Baina kanga itina teo Kina mite mama bebalinga kakomo ya muye bunga Oh mama, gaina sala nini zambe Oh mama, gaina leli mama ye Balinga toko la bomwana baina kanga tina teo Mwono kina mite mama bebalinga kakomo ya muye bunga Nakula na biso tolinga na kimingi na mbaninga Peko malelo yonga muya muya moto mape Nani ya kokiko ni melabola muya mwana moto Yonso na saraka bandi makanga ite Bibi wena bimalia zalata voka nanga Oh mama, gaina sala nini zambi Oh mama, gaina leli mama e Bile tika Baninga toko la bomana baina kanga itina te Lula e Kono kina mite mama beba ina kakomo ya muye bunga Atana kabeli bango bani makanga ite Mwango na bomengo na pesa yonso langa naka Palingi na teka nzoto na baby sala vinanga Nakota simechele bafami mazanganga Mazama bodi salam kote langa ikambo boyo Oh mama, gaina sala nini zame Manji malanda Oh mama, gaina leli mama e Luta dila Zozimo Kwa kina mite mama beba linga kakomo ya muye bunga Nakola na biso tolinga na kimingi na mbaninga Eko malelo yunga chef muya moto mape Nani ya kokiko ni melabola muya mwana moto Yonso na saraka bani makanga ite Indu ya benanga zalata voka nanga Andembu na braza, potela nga ikamo huyo Oh mama, gaina sala nini zambe Ochocho Oh mama, gaina leli mama e Carlito e Balinga toko na bomwana baina kama